เรื่องทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการถามของอาจารย์ทวีวัฒน์จากท54มเรื่องที่2หลักพุทธศาสนาจากท105อัดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2542 นิมนต์เพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านตั้งใจฟังครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้เมื่อเราตั้งใจฟังแล้วก็จดจำได้วันนี้ที่ผมหรืออาตมาได้เดินทางมาพบกับพวกเราคือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมจะได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตและจิตใจของพวกเราส่วนมากคนเราถือศาสนาพุทธความคิดความเห็นความเข้าใจไม่เหมือนกันเมื่อพูดถึงไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องพูดเรื่องตัวเองอีกตัวเองนี่ก็ไม่เหมือนกันทีแรกเข้าใจหลักพุทธศาสนานั้นตามประเพณีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายทำยังไงก็ต้องทำไปอย่างนั้นอันนั้นยังควบหน้าอยู่เกี่ยวมันยังขัดแน่นอยู่ไม่ได้หมายหน้าขึ้นมาไม่ได้หมายเกี่ยวออกมาเรียกว่าถือตามประเพณีนั่นเองบัดนี้เรามาทำความเข้าใจในตัวเองให้ถูกต้องก็อุปมาเมื่อกับหงายของที่ค่วมแล้วก็มาเกลียวที่อัดแน่นออกคายเกลียวมันออกมันก็มีความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาส่วนตัวแต่คนอื่นนั้นจะเข้าใจยังไงไม่ทราบจึงว่าความเห็นของคนไม่เหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นคำว่าศาสนานี้เราไปเข้าใจเอาเสียว่าเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเป็นของดึกดำบรรพ์มันเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอันนั้นเป็นการเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างควบหน้าอยู่วันนี้เมื่อเรามาศึกษาตัวเราทำความเข้าใจกับตัวเราให้ถูกต้องศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องให้รู้สึกตัวเราเมื่อเรามารู้สึกตัวเราเข้าใจกับตัวเราสัมผัสกับตัวเราแล้วนี่แหละมันหงายหน้าขึ้นมาหมายเกี่ยวที่อัดแน่นนั้นออกมาคำว่าศาสนาเนี่ยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่จำกัดเพื่อชาติศาสนาไม่จำกัดกันวรรณะวิชาความรู้ตระกูลใดๆถ้าพระเจ้าสอนให้เราทุกคนทำดีพูดดีคิดดีมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอันนี้และก็สอนให้ตั้งอกตั้งใจทำการทำงานพูดคิดอันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งที่จริงความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูจิตดูใจ กำลังนึกกำลังคิดให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะมันได้เพราะเรื่องอะไรจึงมีศาสนาจึงมีพุทธศาสนาคำว่าศาสนานั้นหมายถึงทุกลัทธิทุกนิกายเรียกว่าศาสนาพุทธศาสนานั้นหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่รู้นั่นแหละเรียกพุทธศาสนารู้อะไรเพื่อประโยชน์อะไรรู้สึกตัวเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดดูจิตดูใจของเรากำลังเคลื่อนกำลังไหวไม่ให้หลงตนไม่ให้ลืมตัวไม่ให้หลงกายไม่ให้ลืมใจเมื่อไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจแล้วโทสะโมหะโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้แสดงว่าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนดูจิตดูใจเพื่ออะไรป้องกันอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจเรียกว่ามีความรู้สึกตัวหรือมีสติหรือมีสมาธิมีปัญญาก็ว่าได้ในขณะไหนเวลาใดในการทำการพูดการคิดไม่รู้สึกตนไม่รู้สึกตัวหลงกายลืมใจโทสะโมหะโลภะมันเกิดขึ้นนี่ดังนั้นพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมีความหมายให้ดูการเคลื่อนไหวนั้นมีความหมายเพื่อไม่ให้หลงนี่เองภาษาธรรมะเรียกโมหะไม่ให้โมหะเกิดขึ้นโมหะก็ยกความหลงนั่นเองดังนั้นศาสนานั้นจะเป็นศาสนาไหนก็ตามข้อใหญ่ใจความที่สำคัญเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมฐานการเจริญปัญญาพอตามมีจุดสำคัญเพื่อจะมาป้องกันไม่ให้หลงตนลืมตัวไม่ให้หลงกายลืมใจไม่ให้โทสะไม่ให้โมหะไม่ให้โลภะเกิดขึ้นท่านว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าเราให้ทานเรารักษาศีลเราทำกรรมฐานเราเจริญนิพพานอยู่ก็ตามถ้ายังหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจยังมีโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราทำไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักดังนั้นเรื่องโทสะโมหะโลภะนี้มันไม่มีอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอยู่24ชั่วโมงและมันก็ไม่ยกเว้นใครทั้งหมดอีกซะด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันเด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคนเฒ่าคนแก่ก็เหมือนกันดังนั้นจึงว่าตั้งใจฟังถ้าหากไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้เมื่อเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ทำกรรมฐานแม้ที่สุดเราไม่พูดถึงว่าไม่เจริญนิพพานก็ตามแต่เราไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจรู้สึกตัวในการทำในการพูดในการคิดรู้สึกจิตใจมันนึกมันคิดอยู่ทุกขณะนั่นก็เรียกว่าโทสะโมหะโลภะย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่หลงไม่ลืมนี่เองนี่แหละเป็นการถือพระพุทธศาสนาให้ถูกให้ตรง เพราะว่าจุดสำคัญจุดนี้ ไม่ว่าคนไทยคนจีน น่ามากินสักหน่อยพอแล้วคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรคนยวนคนลาวมีเหมือนกันและก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้คำพูดเช่นนี้เราไม่ค่อยเอามาพูดกันเมื่อเอามาพูดกันแล้วก็ยังทำความเข้าใจไม่ถูกต้องคือยังไม่มีแนวความคิดยังไม่เกิดสติเกิดปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความจริงๆนั่นเองดังนั้นวันนี้จึงมาแนะแนววิธีปฏิบัติอย่างลัดๆคือทำการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้รู้สึกตัวข้อแรกให้รู้สึกตัวตัวของเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเพราะรูปอันนี้มันทำเองทำดีทำชั่วพูดดีพูดชั่วคิดดีคิดชั่วอย่างไรให้รู้จักรูปธรรมนามธรรมแล้วเมื่อรู้จักอันนี้เข้าใจอันนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็รู้จักรูปโลกรู้จักนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันรูปโลกคือรูปอันนี้เกิดมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องหรือถึงยังไงก็ตามก็ต้องตายเน่าเข้าโรงอันนี้รูปเป็นโลกใจก็ไม่สบายรูปอันนี้เป็นโลกทางเนื้อหนังไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเช็คร่างกายให้รู้จักเอายาให้กินรักษาบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายโรคทางจิตใจเล่าบัดนี้คือจิตวิญญาณเป็นโรคดีใจเสียใจเปรียดฟังนี่อันนี้ว่าจิตวิญญาณเป็นโลกรูปไม่เป็นอะไรอันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกจะรักษาโลกอันนี้ต้องทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจที่จิตใจมันนึกมันคิดต้องรู้เท่ารู้ทันรู้จักอันรู้จักแก้อันนี้เรียกว่าเป็นยารักษาโลกทางจิตใจจิตวิญญาณเป็นโลกเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตารู้จริงๆรู้แล้วไม่เก้อเขินแก้ปัญหาตัวเองได้เป็นอย่างไรที่ตัวอาตมาหรือตัวของผมได้ใช้เวลาเอามาปฏิบัติคือเอาของจริงที่ตัวเองได้สัมผัสได้รู้ได้เข้าใจนั่นแหละมาเล่าสู่ฟังเมื่อรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็รู้จักสมมติสิ่งที่สมมติขึ้นมาต้องให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแม้ผีเทวดานรกสวรรค์บวชศึกหรือศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญอะไรก็ต้องรู้ตรวจสมมติในอัตตาเงินทองก็ต้องรู้รู้จริงๆเรื่องนี้รู้สมมุติแล้วก็รู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนตัวคนนั่นแหละคือตัวศาสนาพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยพุทธะเสียวผู้รู้คือตัวรู้สึกนั่นแหละเป็นพุทธศาสนาเมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักบาป รู้จักบุญบาปมากที่สุดคือหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนี่เองบุญมากที่สุดคือไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะสัตว์มนุษย์นี่เองจึงเป็นสัตว์อันประเสริฐคือยังไงเมื่อยังควบหน้าอยู่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเกิดมาทีแรกก็เป็นคนธรรมดาสามัญชั้นปัญญาชนแต่ไม่รู้ควบหน้าอยู่เช่นเดียวกันเนี่ยว่าเป็นปุถุชนเหมือนกันกับพวกเราในยุคนี้สมัยนี้นี่เองบัดนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อพระองค์หงายหน้าขึ้นมาเมื่อหมายเกี่ยวที่อัดหันแน่นเข้ามานั้นหายออกบ้านผมเรียกว่าหายเกี่ยวออกมีกุญแจปากตายหรือกุญแจเลื่อนกุญแจอะไรก็ตามน็อตที่มันขันแน่นอยู่และพายออกให้หมดท่านนั้นเนี่ยเรียกว่าหายเกลียวออกของที่ควบหน้าคือไม่รู้ความจริงนั่นเองเนี่ยควบหน้าไว้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าคือกันแบบนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเพราะว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเป็นได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ท่านสอนอย่างนั้นเมื่อสอนอย่างนั้นก็ต้องรู้อย่างนั้นอย่างที่พระองค์นั้นเมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะรู้เหมือนพระองค์ไม่ได้ดังนั้นการให้ทานการรักษาศีลการทำกรรมฐานนั้นดีแล้วแต่มันยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำความรู้สึกตัวนี้เองคำว่าวิปัสสนามันก็เป็นเพียงสมมติซื้อมันเท่านั้นเองวิปัสสนามันเป็นภาษาที่พูดภาษาฝักแสงอะไรไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้หรืออาตมาไม่รู้แต่รู้จักว่าวิปัสสนารู้วิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเมื่อจิตใจของเรายังมืดยังไม่มีความสว่างภายในจิตใจจะเป็นวิปัสสนาไม่ได้ต่อเมื่อเราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในการทำในการพูดในการคิดมีความสว่างขึ้นภายในจิตใจเหมือนกับหงายของที่ค่วงหายหรือหมายเกี่ยวที่อัดแน่นออกเบาขึ้นมานั่นแหละคือวิปัสสนาวิปัสสนาจะว่ารู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมต่างเก่าจริงๆต่างจากความเป็นปุถุชนหรือต่างจากความไม่รู้เดี๋ยวล่วงภาวะเดิมล่วงจากภาวะความเป็นปุถุชนล่วงจากภาวะเดิมล่วงจากภาวะที่มันมืดมาอยู่ความที่มันไม่มืดที่แรกเหมือนกับที่เราอยู่ในถ้ำเราออกจากถ้ำเมื่อในขณะที่เราอยู่ในถ้ำเราไปไหนมาไหนก็ต้องมีไฟถ้าไม่มีไฟก็ไปไม่ได้บัดนี้เราออกจากถ้ำออกจากในถ้ำมาอยู่ปากถ้ำหรือออกจากถ้ำไปอยู่ไกลๆถ้ำมองเห็นถ้ำมองเห็นรูในถ้ำและมองเห็นยุคถ้ำมีลักษณะสันฐานอย่างไรต้องรู้อันนี้แหละคือวิปัสสนา ดังนั้นเมื่อเปรียบเข้ามาภายในจิตใจของเรามันนึกมันคิดยังไงก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดไม่ชั่วก็รู้อันนี้เลยว่าเราออกจากความคิดเราเห็นความคิดเราเข้าใจความคิดเมื่อเห็นความคิดเข้าใจความคิดมันก็ไม่ได้อัดแน่นอยู่ภายในจิตใจแล้วก็วางมันได้ผมคิดที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันได้เรียกว่าวางมันก็ได้ปล่อยมันก็ได้หรือว่ารู้เท่าทันมันก็ได้มันไม่ถูกปรุงไม่ถูกแต่งไปอันนี้แหละที่ว่าต่างเก่าล่วงภาวะเดิมดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นเณรก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นพระก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นเณรก็ได้จะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้ดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ว่าการทานธรรมน้อมสนะทานทั้งปวงทานธรรมเนี่ยโดยมากตัวของผมเองตัวอาตมาเองไม่รู้คำว่าทานธรรมนี่ไม่รู้จริงๆความจริงแล้วไม่ใช่ทานเงินทานเสื้อทานผ้าทานยารักษาโรคไม่ใช่ทานอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นสังคมสมมุติขึ้นมาคำว่าทานธรรมนั้นหมายถึงทานแนวความคิดที่มันสกปรกนั่นแหละแนวความคิดที่มันสกปรกนั้นคือโทสะโมหะโลภะไม่ให้เกิดขึ้นเราสลัดมันทิ้งพูดแต่ความดีๆสู่กันฟังการทำอย่างนี้ทุกคนทำได้นี่แหละแนวทางไปหาพระพุทธเจ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราเนี่ยจะจับกายจีวรหรือจับมือเราอยู่หรือเท้านี่มือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเห็นธรรมต้องเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์เข้าใจไปอย่างนั้นอันนั้นมันควบหน้าอยู่เกี่ยวมันยังอัดแน่นอยู่หันเกี่ยวแน่นไม่ยอมคลายเกี่ยวมันออกเมื่อเราหงายหน้าขึ้นมาแล้วก็คลายเกลียวที่อัดแน่นั้นออกนั่นแหละเรารู้เราเห็นเราเข้าใจธรรมะเราสัมผัสมันได้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนแต่ของจริงไม่ได้สอนของไม่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สอนสอนแต่ของจริงของแท้จริงธรรมะนั้นน่ะไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยจะเป็นยุคใดสมัยไหนก็ตามอาตมาเมื่อเข้าใจธรรมะอันนี้ตั้งปณิธานจิตใจของเราเอาไว้จะพูดอย่างนี้เนี่ยให้คนเข้าใจให้คนรู้จักหลักพระพุทธศาสนาจริงๆนี่แหละคือพุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมั่นคงเจริญงอกงามขึ้นมาถ้าหากคนใดได้ทำหน้าที่ตัวเองคือเคารพพระพุทธเจ้าเคารพบิดามารดาเคารพครูบาอาจารย์ก็มาทำอันนี้นี่เองเคารพพระพุทธเจ้าก็หมายถึงรู้แล้วก็ทำแทนพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เพราะพระพุทธเจ้าตายก็ว่าได้นิพพานก็ว่าได้หรือสวรรคตก็ว่าได้มันเป็นเรื่องสมมุติแบบนี้เราผู้ทำแทนก็คือเรายังมีชีวิตเรายังมีจิตมีใจต้องประพฤติปฏิบัติตามให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ออกมาเผยแพร่หรือพูดให้คนนั้นพูดให้คนนี้ฟังเพื่อเผยแพร่หงายของที่ค่วมเปิดของที่ปิดหายเกลียวที่มันอัดแน่นนั้นออกให้มันเบาขึ้นมา ทำไมพูดอย่างนั้นก็พูดของจริงนี่เองของจริงเรื่องอะไรคือเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เรื่องอื่นนั้นเป็นการทำดีกับสังคมเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลคนเฒ่าคนแก่ก็โกรธเป็นคนหนุ่มคนสาวก็โกรธเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็โกรธเป็นเด็กๆ ก็โกรธเป็นนักโกรธโลภหลงภาษาธรรมะเมื่อภาษาที่ผมปฏิบัติผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจผมสัมผัสแน่อยู่กับตัวมันเองนั้นโทสะโมหะโลภะใครมีโทสะมากต้องรู้เห็นเข้าใจสัมผัสโทสะก่อนใครมีโลภะมากก็รู้เห็นสัมผัสโลภะใครมีโมหะมากก็รู้เห็นสัมผัสโมหะก่อนสิ่งใดมันหนักสิ่งใดมันมากเราต้องเห็นอันนั้นก่อนรู้อันนั้นก่อนสัมผัสอันนั้นก่อนแน่อันนั้นก่อนเมื่อโทสะโมหะโลภะจางคลายไปแล้วเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์อันนั้นแหละคือเป็นเทวดาแท้เมื่อเป็นมนุษย์แท้เมื่อเป็นพระก็ได้พระจึงแปลว่าผู้ประเสริฐพระจึงแปลผู้สอนคนสอนของจริงถ้าประเสริฐแล้วก็ต้องสอนให้คนรู้จักอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาก็ได้หรือว่ารู้จักหลักพระพุทธศาสนาก็ได้หรือว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้จึงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าไตรสิทธัตถะกุมารนั้นเรียกว่าอันความรู้ความเห็นความเข้าใจความสัมผัสนั้นเป็นเหมือนกันไม่ผิดกันเลยจะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นเหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้แต่อย่าเชื่อคำพูดของอาตมาแต่ต้องปฏิบัติตามลองดูมันจะเป็นจริงไหมหรือมันไม่จริงท่านจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองไม่ต้องรอคอยใครที่ไหนเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่เราสวดกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะได้รับศีลก็ต้องพูดนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนอบน้อมเราพูดได้แต่เรานอบยังไงนอบยังไงรู้จักเคารพตัวเองยังไงรู้จักเคารพพระพุทธเจ้ายังไงรู้จักเคารพบิดามารดายังไงรู้จักเคารพนับถือครูบาอาจารย์อย่างไรไม่รู้แต่ก่อนตัวของผมตัวจะมาไม่รู้เมื่ออายุ40กว่าปีมานี่แหละรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าได้ยกมือไหว้ครูบาอาจารย์ได้ยกมือไหว้บิดามารดาเพื่อนฝูงทุกคนยกมือไหว้ได้เพราะทุกคนมีเหมือนกันอันนี้แหละที่เป็นการทำแท้พูดแท้ทำดีพูดดีคิดดีทำให้พุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นคงเจริญงอกงามขึ้นมาได้ดังนั้นที่ตัวของผมหรือตัวของอาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเราได้ทำหน้าที่ของเราจริงๆคือให้ตัวสัญญาตัวนั้นแหละตัวรู้สึกมันเรียกว่าสัญญา ทำหน้าที่ของมันจริงๆเมื่อตัวสัญญาได้ทำหน้าที่ของมันจริงๆแล้วก็จะรู้จริงตามความเป็นจริงจะไม่หลงไม่ลืมจะไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกล้นี้จงวันนี้ตัวของผมหรือตัวอาตมาได้มาพบกับพวกเราก็จะได้พูดความจริงที่ตัวเองเคยศึกษาและเคยปฏิบัติมาให้พวกเราได้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยังโง่อยู่นั่นแหละให้ฉลาดขึ้นมาที่ยังทำผิดอยู่นั่นแหละให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องที่คนยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปอันนี้เป็นหัวใจหรือเป็นคำพูดคำเตือนของพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆคำว่าโง่นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการหาเงินหาทองหรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะโลภะมาทำลายตัวชีวิตของเราหรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายังโง่หลงยังไม่เข้าใจยังไปงมยังไปอาศัยอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งใครทำไม่ได้แต่พึ่งพระพุทธเจ้าทำให้ก็ไม่ได้บัดนี้เรายังไปพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาศีลพึ่งการให้ทานแต่พึ่งการทำกรรมฐานรู้ปัจจนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้เนี่ยโทสะโมหะโลภะนั้นจะจางหายไปก็เพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนี่เองดังนั้นที่ผมหรือตัวสมาจะพูดให้ฟังเพียงสั้นๆตึ๊ดใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนสลาดทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายังไม่สลาดนั่นเองอันนี้เราจึงสอนให้คนทุกคนสลาดพระพุทธเจ้าสอนสอนให้คนกำลังทำผิดนั้นคือมันไม่รู้จักวิธีทำคือไม่รู้จักทำอันนี้ไม่รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี้เรียกว่าทำผิดเมื่อเรารู้สึกตัวในการทำการพูดการคิดในการไปการมาการพูดการจาจิตใจมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้อันนี้เรียกว่าสอนให้ทำถูกต้องอันทำสิ่งอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจุดนี้อันว่าอย่างนั้นสอนให้คนกำลังมีทุกข์ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางคายไปก็สอนให้คนดูจิตดูใจกำลังมันนึกมันคิดนี่เอง เมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์นั้นคือโทสะทุกข์เพราะมีโทสะมาทำให้เราโกรธให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกข์เพราะเราหลงนี่ถ้าเราไม่หลงโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะเรามีโลภะนี่ถ้าเราไม่หลงเราไม่โกรธโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์เพราะโทสะโมหะโลภะมารบกวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืดอยู่อย่างนั้นน่ะควบหน้าอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความสว่างภายในจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูกคือพอใจแล้วมันเจ็บแล้วอยู่ขัดใจถูกใจเราว่าไม่ถูกใจเนี่ยไม่ถูกมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้วโลภะมันถูกแล้วชื่อว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ความทุกข์นั้นจะไม่จางคายลงไปเลยแม้จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ตามแต่ภาษมภาษาคล่องแคล่วว่องไวรู้จักอัดรู้จักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่มาแก้ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค่ากับความมาเกิดเป็นคนนั่นเองดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคนหน้ามากินกินมันหอมแห้งดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภะได้นั่นเนี่ยเรียกว่าเรามีศีลศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันกินกิเลสอย่างหยาบคือโทสะโมหะโลภะนี่เองแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานกรรมทำชั่วนั่นเองอันนี้แหละกิเลสอย่างหยาบเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปศีลจึงปรากฏเพราะศีลมันหงายหน้าขึ้นมาแล้วศีลนั้นหายเดียวที่มันอัดแน่นั้นออกแล้วจึงว่าศีลจึงเป็นเครื่องทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางคายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงๆคือศีลศีลนั้นแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจจึงเห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติท่านความปกตินั่นแหละเรียกว่าศีลถ้าเราไปรักศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300ก็ตามยังไม่เห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมุติเท่านั้นเองยังไม่เป็นตัวศีลแท้ตัวศีลแท้ตัวศีลจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแตะต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมุติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละมีคนมาจับมือที่จับแขนจับขาจับที่ไหนก็ตามมี2คน3คนมาจับพร้อมกันก็รู้ปึ๊บพร้อมกันทันที เพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือศีลศีลจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางคำว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งภาวนาพุทโธธัมโมหรืออรหังคองนุกดูลมหายใจอะไรสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานพูดคิดการงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีเรียกเพราะว่ามีสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเรามันนึกมันคิดเรารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั่นแหละคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าตั้งใจมั่นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นชีวิตของเราเป็นปกติอย่างนี้นั่นแหละคือเรามีสมาธิจึงกำจัดกิเลสอย่างกลางเราไม่ใช่แต่นั่งความสงบความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบอยู่ในถ้ำสงบแบบมืดสงบแบบที่มันเกี่ยวมันอัดแน่นอยู่นั่นแหละสงบแบบควบหน้าอยู่นั่นแหละอันนั้นสงบแบบหนึ่งอันคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จะเป็นพระเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ตามฟังตัวของผมฟังตัวอาตมาพูดอยู่เดี๋ยวนี้แหละดูจิตดูใจของท่านดูสินั่นแหละคือความสงบแท้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปสร้างความสงบอะไรไม่ต้องไปสร้างสมาธิอะไรเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำที่ตรงนี้เราจึงไม่รู้จักความสงบแบบนี้เพราะสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมันจริงๆสัญญาจึงความหมายรู้จำได้ไม่ใช่ไปจำมาจากตำราไม่ใช่ไปจำมาจากครูบาอาจารย์สอนให้เราจำว่าเรานึกเราคิดเราเห็นเรารู้อันนั้นแหละคือสัญญาแท้เรากำมือรู้สึกเราเหยียดมือรู้สึกเราพิจตารู้สึกเราเลือกซ้ายแลขวารู้สึกเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกมันความรู้สึกนี่แหละคือสัญญาให้มันทำหน้าที่ของมันเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้มันจะไม่มีวันหลงวันลืมเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นสังขารมันจะไม่ปรุงไปในทางที่ผิดสังขารคือจิตใจมันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งมันเป็นอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราขัดใจเราไม่พอใจมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเองไม่ใช่ขัดแย้งคนอื่นนะขัดแย้งดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่เมื่อเรามาเห็นมารู้มาทำความเข้าใจกับที่ตรงนี้ความสับสนวุ่นวายเหตุมันจะไม่เกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะมันไม่มีการขัดแย้งกับตัวของมันเองถ้าตัวสัญญาตัวนี้เข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นถ้าตัวสมาธิตัวสติตัวปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่ตรงนั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันโดยตรงขึ้นมาแล้วอันนี้เนี่ยสมาธิจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นมองไม่เห็นจับไม่ถู แต่มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเรามาพูดกันเพียงสมมติเท่านั้นเองตัวของผมตัวของอาตมาเคยพูดให้ฟังที่เล็กจะละเอียดนี้เสียงก็ตามตาเห็นก็ตามจมูกได้กลิ่นก็ตามเรารู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นสิ่งนั้นจะไม่ปรุงนี่กิเลสอย่างละเอียดหรือว่าเรามามองจิตมองใจของเราหรือมองการเคลื่อนไหวของเรารู้อยู่ทุกขณะความเป็นเองมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนคือตัวสัญญาตัวนั้นแหละจะไปทำหน้าที่ของมันตัวสังขารมันก็จะทำหน้าที่ของมันตัวเวทนาก็จะทำหน้าที่ของมันตัววิญญาณก็จะทำหน้าที่ของมันเพราะมันมีหน้าที่ของมันเวทนาก็เรียกว่าเสวยอารมณ์เราพูดกันอย่างนั้นคือเวทนานั่นน่ะคือรู้เสวยอารมณ์ที่ไม่มีทุกข์เพราะสัญญามันทำแล้วเวทนาก็ทำไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขารตัวนั้นกระทำหน้าที่ของมันเองที่ว่าสังขารไม่ถูกปรุงวิญญาณก็รู้เพราะตัววิญญาณทำหน้าที่ของมันนั่นเองท่านว่าอย่างนั้นจึงว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันผมรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในทางตำราบอกว่าอาทิศีลสิกขาอาทิตตะสิกขาอาทิปัญญาสิกขาท่านว่าอย่างนั้นสิกขาก็ถ้าจะพูดตามภาษาที่ผมเข้าใจก่อนหมายถึงเอาข้าวหรือเอาอะไรที่ลงจากลงสีนั่นเอาข้าวโยนเข้าไปในโรงสีแต่เป็นข้าวเปลือกนะเครื่องจักรเครื่องสีนั่นมันจะผัดเป็นข้าวสารออกมาหรือเป็นแกะเป็นลำไปเม็ดใดดีก็เป็นข้าวที่หนึ่งออกมาเม็ดใดไม่ดีก็เป็นข้าวที่สองหักครึ่งหักกลางออก